Försvaret. Princip. Sverige ska vara självständigt och dess neutralitet trovärdig. Allmän värnplikt fostrar unga män och höjer försvarsviljan och gemenskapen inom alla samhällsskikt. Målsättning. Vår försvar ska vara utformat så att hela Sverige ska kunna försvaras. Alla unga män ska göra värnplikt. Värnplikten ska präglas av konstruktiv utbildning och vara meriterande i arbetslivet. Åtgärd. Stoppa nedläggning av förband. Trygga Sveriges alliansfrihet och skicka inte svenska soldater att kriga under EU-flagg. Bered plats åt alla unga män att göra värnplikt med hög utbildningskvalitet som även är till nytta i det civila.